Wahyu bab 11. Aku tumuli kaparingan gelagah kaya piranti ngukur kanthi pangandika mangkene. Sira ngadega lan ukuren padaleman sucine Allah lan misbiah dalah wong-wong kang padha manembah ana ing kono iku. Mung plataran sanjabane padaleman suci iku aja sira ukur. Marga iku wis kapasrahake marang bangsa-bangsa liya kang bakal padha ngidak-idak kutha suci. Lawase 42 sasi. Ingsun bakal ndawuhi seksining sun loro supaya padha medhar wangsit kelawan manganggo bagor. Lawase 1260 dina. Yaiku wit jaitun loro apa dene padamaran loro kang ana ing ngarsane gustining jagat raw. Menawa ana wong kang arep miloro, bakal ana geni metu saka cangkeme memongso satrune kabeh. Lan menawa ana wong kang arep miloro, wong iku mesti mati kanthi patrap mangkono. Seksi loro mau padha duwe panguwasa ngancing langit, supaya ora ana udan sajrone padha medhar wangsit, lan padha duwe panguwasa ing ngatasé saking banyu bisa kadadekake getih sarta nggebuk bumi kalawan sarupaning wewelak sawayah-wayah miturut sakarepe. Samongso wis rampung anggone padha nglairake paseksine, nuli kewan kang jedul saka teleng bakal nempuh perang marang seksi-seksi mau sarto bakal podo dikalahake lan dipaten. Layone bakal gilang-gilang ono ing lurunging kutha gedhe kang sacara kasukman kaaranan Sodom lan Mesir, iyo ing panggonane gustine kasalib. Wong-wong saka panunggalane para bangsa lan taler tuwin basa sarto umat padha ndeleng layone lawase 3.5 dina, lan wong-wong iku ora ngolehake layone dikubur. Wong-wong kang padha manggon ing bumi padha bungah awit saka kang wis tilar iku, lan padha pesta apa dene padha kirim-kiriman bebungah. Amarga nabi loro iku mau padha dadi siksa tumrap wong kabeh kang manggon ana ing bumi. Sawuse 3.5 dina tumuli roing kauripan saka Allah manjing ing layon-layon mau. Teman banjur padha gesang. Agawe banget girise wong kang padha weru. Nabi loro mau nuli padha mireng swara kang sura saka swarga mangandikan. Padha munggah mrene. Banjur podo munggah menyang ing swargo, katutupan mego, kadeleng dening poro satruni. Ing naliko iku, ono lindu gede, lan sak pro 10 kuto iku jugru. Lan wong 7000 podo mati dening lindu iku. Lan wong-wong liane podo giris banget. Banjur podo ngluhurake Allah kang ono ing swargo. Wewelak kang kapindo wis liwat, lah kasusul wewelak kang katelu. Malaikat kang kapitu tumuli ngungelake kala sangkani, lan ing swarga kaprungu swara-swara muni mangkene. Paprintan ing dunya iku kaaspo dening pangeran kita lan panjenengane kang cilebatan. Sarto panjenengani bakal jumeneng rojo langgeng ing sak lawas-lawase. Poro pinituo 4 likur kang podo linggih ing dampar ono ingarsani Allah, podo sujud lan sumung kemarang Allah, sarto munjuk. Kawulo sami saos syukur dumateng paduko duh pangeran Allah ingkang moho kawoso ingkang wonten, soho ingkang kolo rumiin wonten. Amargi paduka sampun ngagem pangwaos paduka ingkang agung so sampun wiwit jumeneng raja. Para bangsa sampun sami nepsu nanging bebendu paduka sampun katingal sarto sampun dumugi wekdalipun para tiyang pejah dipun adili tuwin paduka paring ganjaran dhateng para abdi paduka para nabi kalian para suci saha para ingkang sami ajri asih dumateng asma paduka dhateng para kawula alit kalian para pangageng sarto bading lebur sok sinteno ingkang sami ngrisak bumi padaleman sucine Allah kang ono ing swarga nulip binuku lan peti prajanjiane katon ono ing padaleman suci iku banjur ono kilat lan swara gumlegering gluduk apa dene lindu lan udan es kang deres banget.